SSD, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 900 zł. Razem w Media Expert. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pramobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, wnamoczonowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. Od 6:00 ruszyły zapisy na szczepienia osób przewlekle chorych. Same szczepienia rozpoczną się w poniedziałek. O wolności koncernów medialnych w Polsce debatować będzie Europarlament. Dziś pożegnanie Aleksandra Doby. Podróżnik zmarł podczas wyprawy na Kilimandżaro. Osoby przewlekle chore mogą się od dziś zapisywać na szczepienie przeciwko COVID-19, a osoby te powinny mieć automatycznie wystawione e-skierowanie. Wiceminister zdrowia Anna Goławska powiedziała, że w tej grupie osób uprawnionych są też pacjenci po przeszczepach. Osoby z chorobą nowotworową, u których po 31 grudnia 2019 roku prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią. Osoby po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się leczenie immunosupresyjne. Profesor Andrzej Oko z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaznaczył, że chorzy dializowani i po przeszczepach nerek są szczególnie narażeni na infekcje. Prawie 30% pacjentów zarażonych SARS-CoV-2 dializowanych umiera. Osoby przewlekle chore mogą zapisać się na szczepienie poprzez infolinię i stronę internetową. Natomiast osoby dializowane w stacjach dializ, a chorzy onkologicznie, mogą to również zrobić w placówkach onkologicznych. Barbara Góra, Polskie Radio. Szczepienie osób przewlekle chorych rozpocznie się w poniedziałek. Do szkół trafi wsparcie z wielu ośrodków pomocy psychologicznej, powiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik praw dziecka. Chodzi o zapewnienie opieki dzieciom, które wrócą do szkół po długim okresie zdalnej nauki. O wsparciu tego projektu zapewnił wczoraj prezydent Andrzej Duda. Mikołaj Pawlak podkreślił, że konieczna jest również szeroka kampania informacyjna. Będziemy zabiegali o współpracę wszystkich instytucji, żeby była sporządzona duża kampania społeczna informująca o tym wsparciu, które jest, bo często właśnie nie wiadomo o telefonach zaufania, o miejscach, gdzie psychologowie są, jak chociażby ponad 300 ośrodków pomocy pokrzywdzonym, gdzie psychologowie już pomagają i mogą też pomagać w sprawach, do których nie dotrą psychologowie już działający przy szkołach. Przy Rzeczniku Praw Dziecka działa całodobowy telefon zaufania pod numerem 800 12 12 12. Problemy mogą zgłaszać zarówno nieletni, jak i dorośli. Próby uciszenia niezależnych mediów przez polskie, węgierskie i słoweńskie władze. Tak zatytułowana jest debata, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim. Chodzi m.in. o propozycję wprowadzenia opłaty od przychodów z reklam, która objęłaby największe podmioty na polskim rynku medialnym. Europosłowie mają też nawiązać do akcji protestacyjnej Media bez wyboru, która odbyła się 10 lutego. Protest był upolityczniony i skierowany przeciwko polskim władzom, mówi Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Akcja protestacyjna była tak naprawdę w obronie właścicieli mediów, tych największych, najbogatszych, bo oni mogą być ewentualnie dotknięci jakimś rodzajem podatku, którego po prostu dzisiaj nie płacą. No to widać ewidentnie, gdy się przeanalizuje dane ogólnie dostępne. Jolanta Hajdasz dodaje, że w Polsce nie ma zagrożenia dla wolności mediów, a intencją Parlamentu Europejskiego jest narzucenie swojego punktu widzenia krajom członkowskim Unii. Polska cieszy się pluralizmem mediów, mimo oczywiście różnych pojedynczych przypadków, gdzie ta wolność prasy może być w jakimś stopniu zagrożona, ale jako system, jako całość, jako całe państwo absolutnie żadnych takich zagrożeń nie widzimy. W debacie wezmą udział przedstawiciele Rady i Komisji Europejskiej. Wydalenie przez władze Białorusi Jerzego Timofiejuka jest nieuzasadnione i spotka się z jednoznaczną odpowiedzią, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Strona białoruska uzasadnia swoją decyzję tym, że konsul generalny w Brześciu uczestniczył w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. Powód decyzji o wydaleniu z Białorusi konsula Jerzego Timofiejuka jest niezrozumiały. Ta uroczystość była organizowana przez legalną na Białorusi organizację Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych. W obecności harcerzy wielokrotnie wcześniej już organizowane tego typu wydarzenia nie spotykały się z żadną krytyką ze strony państwa białoruskiego. Tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, który dodaje, że reakcja polskich władz będzie jednoznaczna. Tę decyzję traktujemy czysto jako akt natury politycznej i spotka się ona z odpowiednią odpowiedzią strony polskiej. Według strony białoruskiej Jerzy Timofiejuk, uczestnicząc w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, rażąco naruszył prawo międzynarodowe, w szczególności konwencję wiedeńską o stosunkach konsularnych. Witold Banach, Polskie Radio. Dziś pożegnanie Aleksandra Doby. Podróżnik odszedł 22 lutego podczas wspinaczki na Kilimandżaro. Miał 74 lata. Aleksander Doba to pierwszy człowiek w historii, który samotnie pokonał kajakiem Atlantyk, wyłącznie o własnych siłach. Zrobił to zresztą trzykrotnie. Tak cieszył się, gdy po ostatniej wyprawie wrócił do rodzinnych Polic. Witam wszystkich! Jak się cieszę! Wow! Jestem bardzo szczęśliwy, że przepłynąłem Atlantyk trzeci raz. Trzecia wyprawa, koniec, zamknąłem tą pętlę i mam na razie dosyć. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 13 w kościele świętego Kazimierza w Policach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki. Borussia Dortmund i FC Porto grają dalej. Sevilla i Juventus Turyn za burtą Ligi Mistrzów. W meczach rewanżowych 1/8 finału Borussia zremisowała po dwóch golach Haranda, 2-2 Sevillą. Dortmundczycy w Andaluzji wygrali 3-2, więc mają awans w kieszeni. A Juventus wygrał 3-2 z FC Porto. Jednak w pierwszym meczu to Portugalczycy wygrali 2-1. Starej damie do awansu wystarczyło zwycięstwo 1-0. Ten skromny, misterny plan jednak nie powiódł się. Po 20 minutach to Porto po karnym prowadziło 1-0. Juventus grał źle, ale miał w szeregach Federica Chiesę, najlepszego piłkarza na boisku. Dzięki jego dwóm pięknym bramkom doszło do dogrywki. Włoscy eksperci byli pewni, że Juventus rozbije grających w osłabieniu gości, ale mimo ogromnej przewagi Turyńczyków Oliveira wyrównał z wolnego. Kilka minut przed końcem po rzucie rożnym głową trafił Rabiot, ale w ćwierćfinale zagra Porto. Rozczarowany trener Andrea Pirlo stwierdził, że za porażkę w dwóch meczu winę ponosi defensywa. Jak się robi cztery poważne błędy na tym poziomie rozgrywek, to się za to drogo płaci. Teraz musimy o tym zapomnieć, choć będzie trudno, i walczyć o Scudetto. Juventus w tej chwili traci do lidera Interu 10 punktów. Już pojawiły się pytania o przyszłość Andrei Pirlo na ławce trenerskiej Juventusu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dzisiaj kolejne mecze i walka o ćwierćfinał. Liverpool, który w pierwszym meczu wygrał 2-0, zagra na arenie Puszkasza w Budapeszcie z RB Lipsk. A Paris Saint-Germain w Paryżu podejmie Barcelonę. PSG na Camp Nou wygrało 4-1. Na wygraną w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Dubaju liczy Iga Świątek. Po tym jak wczoraj w dwóch setach ograła Japonkę Doi, dzisiaj zmierzy się z Hiszpanką Garbinę Muguruzą, 16. rakietą świata. Świątek jest 15. Obie zawodniczki mają na koncie triumf we French Open. Hiszpanka jest 8 lat starsza. Będzie to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie na korcie. Początek o 16 czasu polskiego. Nie udało się sprawić wczoraj niespodzianki reprezentacji piłkarzy ręcznych, choć krok po kroku dobijają do europejskiej czołówki. A do takowej zalicza się reprezentacja Słowenii, czwarta drużyna globu. Polacy przegrali na wyjeździe 29-32. O pełną pulę Polacy zagrają w niedzielę we Wrocławiu z Holandią, czyli najgroźniejszym rywalem do drugiego miejsca w grupie, które obecnie zajmują Polacy. Orannie tracą punkt. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Najcieplej dzisiaj na zachodzie kraju, w Szczecinie, w Gorzowie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Opolu i w Poznaniu po 7 stopni. I przesuwając się na wschód jest coraz zimniej, jak mawiał Napoleon. 5 stopni w Gdańsku, 5 w Bydgoszczy, 5 w Łodzi i w Katowicach. W Olsztynie 3 powyżej zera w maksymalnie. Dzisiaj na termometrach w Warszawie 3, w Radomiu 3, Kielce, Kraków, Rzeszów, Lublin i Białystok. Wszędzie po 3 stopnie, ale wszędzie również będzie słonecznie. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

traci odgłos. Zawsze śmieje się głos. Niczego się nie boi, niebezpieczeństwa drwi. Bez trudu przejdzie na noc i zamknięte drzwi. Jest silny i odważny, tylko tych ludzi bije. Nie pali papierosów i wody nie pije. Olaf Deriglasow współpracował z największymi zespołami polskiej alternatywy, takimi jak Homo Twist, Apteka, Kury czy Kazik na żywo, by później poświęcić się działalności solowej, choć z zespołem. Współtworzył wiele bardzo smacznych muzycznych albumów, takich jak choćby Jugoton, na którym zostały zawarte polskie wersje hitów jugosłowiańskiego rocka. Z tej płyty pochodzi utwór 442 do Beograda, który Olaf przerobił na piosenkę w 100% przesiąkniętą trójmiejskim klimatem. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę, całą noc dla siebie mam. Płyt z butelki nie rozgrzeje, mokry wiatr pod kurtkę wlazł. Na tym bulwarze zawsze wie, od kiedy razem nie ma nas. A może swoim życiem żyje, komu tak szumi, ktoś to wie. Może rybakom, co mieszka w starym przytrze gdzieś na dnie. Liczę światła statków na redzie, wiem, że tam też nie śpi ktoś. Kręta ścieżka do domu wiedzie, taki jest człowieczy los. I z tą refleksją Państwa zostawiam. Michał Migała, dziękuję. Dlaczego na Olafa Deriglasowa mówią niektórzy Oli de Sigilla? Utwór Idę tam, gdzie idę Kazika wyjaśnia sytuację. Ja zawsze z młodzieżą, mówi Mirek Szatkowski. Mirek Szatkowski, najlepszy wokal Polski. Jakiej nazwy używać, partyzan czy guerilla? Na basuwie łoi Oli de Sigilla. 26 minut po godzinie 8, a ja przypominam z tego miejsca, że już 1 kwietnia rusza kolejny spis powszechny w Polsce. Obowiązkowo należy się spisać i wypełnić te ankiety, które od 1 kwietnia będą dystrybuowane po narodzie wśród nas. Ja zerkam tutaj z ogromną ciekawością na poprzedni spis powszechny, w którym znajduję na przykład informacje z mojej ulubionej gminy Czerwińsk nad Wisłą. Jest to gmina wiejska. Mamy tutaj na przykład informację, że w całym powiecie było 15 bibliotek i jedna filia tejże. Przy czym przez cały rok 2019 na przykład czytelnicy w bibliotekach publicznych pojawili się 9164 razy w tej właśnie gminie. A wypożyczenia księgozbioru na jednego czytelnika to było 18 sztuk książek. Czyli jak już ktoś poszedł, to nie, że raz i mu się nie podobało, albo że za cicho na przykład, albo coś, tylko wziął, przeczytał i oddał. I przypominając tutaj święte słowa Janusza Gajosa z roku 91, kiedy taki sketch w Opolu pokazywał mecenas kultury. To jest bardzo ważne, bo Janusz Gajos wtedy powiedział, jak ktoś nie ma w sobie takiej siły, żeby taką książkę oddać, niech nie idzie, niech zostanie w domu, niech siedzi, telewizora włączy. To jest, proszę państwa, to cytat z tym telewizorem. Proszę na mnie nie krzyczeć, że źle odmieniony, bo ja już wiem, co zaraz będzie na telefonach. Szanowni państwo, spis powszechny 2021 od 1 kwietnia obowiązkowy. Ja czekam z niecierpliwością, bo jest szansa, że jutro w porannym programie będziemy mieli te ankiety. Ja mam nadzieję, że uda się przynieść taką ankietę i sobie będziemy wypełniali. Och, ciekawe rzeczy tam można popisać. Gloss Microphone Shotgun teraz w Trójce. Cześć. Mówi Jimmy Ogden. I Rock Wardens z Bolu Gloss. Słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radio. On the left, you sleep on the right. We're dipping down hard and you think it's alright. Na zegarach 8:31. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. O 11:00 wicepremier Jarosław Gowin ma zaprezentować wyniki tzw. Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. To podsumowanie konsultacji z branżą. Do końca stycznia przedsiębiorcy mogli wypełnić ankietę dotyczącą m.in. problemów z funkcjonowaniem branży, narzędzi potrzebnych do inwestycji czy rozwoju pracowników. Biała Księga ma być częścią nowej polityki przemysłowej do 2030 roku. I jeszcze jedna zapowiedź. O 10:30 podpisanie umowy między Polską a Słowacją o automatycznej wymianie informacji związanych z VAT-em. Orlen ma umowę z ExxonMobil. Chodzi o dostawę około 1 000 000 ton surowca w ciągu roku na potrzeby rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Obecnie rafinerie polskiego giganta zaopatrują się w surowiec z Arabii Saudyjskiej i Rosji, to w ramach kontraktów długoterminowych i w ramach dostaw spotowych m.in. z Morza Północnego, Angolii czy Nigerii. Umowa na dostawę słodkiej ropy z Teksasu, tzw. WTI, to pierwszy polski kontrakt tego typu. 4/5 miast odczuło negatywne skutki pandemii. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Autorka badania, Katarzyna Dębkowska, mówi, że im większe miasto, tym gorsza sytuacja finansowa. Uznało tak 37% miast dużych, 28% miast średnich i 10% miast małych. Aż 1/4 miast z tą bardzo dobrą sytuacją społeczno-ekonomiczną przed pandemią też wskazuje na to, że sytuacja finansowa zdecydowanie się pogorszyła. Pogorszenie sytuacji z kolei w pozyskiwaniu środków zewnętrznych częściej wskazywały miasta małe, tutaj 25%. Waluty. Euro kosztuje 4,57, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 5,35. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Zaczniemy tym razem przekornie od miast, o które Państwo najbardziej proszą, zatem Radom 4 stopnie, Parzęczew. To kto zgadnie, gdzie jest Parzęczew? Oni mają nawet swoją drużynę, Orzeł Parzęczew. Tam 4 stopnie na termometrach i jeszcze na prośbę szanownych słuchaczy, temperatura w Zielonej Górze 7 stopni. A teraz pozostałe miasta na mapie Polski. Od 3 stopni w Białymstoku i Olsztynie, przez 4 w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Kielcach, Krakowie, Katowicach i Łodzi. 5 stopni to Trójmiasto i Bydgoszcz i im dalej na zachód, tym cieplej. 6 stopni w Poznaniu, 6 stopni w Opolu, we Wrocławiu, 7 w Gorzowie i 7 stopni w Szczecinie. Szczęście nasze jest ogromne, bo słońca dzisiaj na niebie dużo. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko, co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do godziny dziewiątej. Nieśmiało zwrócę uwagę, że zastanawialiśmy się dzisiaj nad tym, czy praca, którą wskazują 10 i 15-latkowie w badaniach dzisiaj, czyli praca polegająca na byciu youtuberem, instagramerem, tiktokerem, to są marzenia młodzieży dzisiaj. Nie jak kiedyś, że strażakiem, policjantem albo aktorem, nie. Dzisiaj TikTok, YouTube, Instagram, to króluje, media społecznościowe. Czy państwa zdaniem to jest w ogóle prawdziwa praca? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, ja się chciałem wypowiedzieć w temacie youtuberów. I jak najbardziej jest to praca, ta cała praca powinna być wykonywana w tle tego materiału wideo, który jest przygotowany, czyli odpowiednie przygotowanie, dobycie odpowiednich materiałów na temat tego, o czym chcemy powiedzieć. Tutaj trzeba docenić to, co jest zrobione wcześniej, poza tym, co widać, co słychać. Dziękuję bardzo. To jest coś, o czym bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo mądre rzeczy pan mówił tutaj, dlatego, że wielu zapomina o tym, że ta osoba, która mówi do kamery, to nie jest jedyna osoba biorąca udział w przedsięwzięciu. A nawet jeżeli jest, to nie jest cała praca, bo do tego się trzeba przygotować, to trzeba nagrać, to trzeba zmontować, to trzeba opisać, umieścić. Szanowni państwo, teraz państwo słyszą głos mój, ale nad tym, żeby ten program powstał, pracowało 5 osób i w tej chwili ja mam przed oczami 3 osoby. Osoby jeszcze oprócz mnie. Zatem to jest to, co pan mówi. 100% prawdy. Mamy również telefon w duchu negatywnym. Słucham waszej audycji odnośnie tych influencerów i influencerek. Potrzebne jak umarłemu kadzidło, wymysł nowobogackich i ludzie niech się wezmą do uczciwej pracy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek, numer do nas niezmiennie. Mamy również kolejny telefon, refleksyjny, rzekłbym. No witam, witam. Ja chciałem do mojego przedmówcy tak bardziej dosadnie powiedzieć to, co on powiedział, do tych młodych skierowane słowa. Wy się roboty chyćcie, normalnej roboty się chyćcie, a nie jakiegoś dziadostwa internetowego. Dzięki, pozdrawiam. Bardzo panu dziękuję. Pan brzmi, jakby dzwonił do nas ze Śląska. Proszę wybaczyć, jeśli się mylę. Natomiast czy prawdziwa robota to jest pyrlik i na przodku? Czy jaką pan tutaj wyraża koncepcję w tym zakresie? Bo nie wiem. Dwie dwójki, siedem trójek. Tymczasem ja oddalę się ze studia trójki. Bardzo państwu serdecznie dziękując za aktywny udział w dzisiejszej audycji. Wrócę jutro o godzinie 6 rano. Za chwilę salon polityczny Trójki, który poprowadzi Beata Michniewicz. Gościem będzie rzecznik rządu Piotr Müller. A program dzisiejszy zrealizowała Elżbieta Malinowska. Bardzo dziękuję. Wspaniale było jak zawsze. A program przygotowali Małgorzata Łukowska, Maciej Domański, magister Michał Migała oraz Paweł Turski. To są te osoby, których nie widać. Czasami słychać natomiast. Łukasz Ciechański, dziękuję państwu za dzisiaj i zachęcam do pozostania z programem trzecim Polskiego Radia. przecież ma dużo lepszy smak niż tam. Możesz być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść. Wracaj nigdy już. Wciąż w gadżetu stos zmienia życie swe. Powiedz tylko, co chciałbyś zrobić z nim. Nie znajdzie ciebie nikt. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść. Gdy pada deszcz, przed siebie ciągle biec. Do ostatniego tchu nie wracaj nikt. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Piotr Müller, rzecznik rządu, również poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panie ministrze, jakieś dobre lub złe, ale prawdziwe wieści na temat pandemii ma dzisiaj pan nam do przekazania? Jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, to informacja będzie o 10.30, natomiast ale ostatnio był taki zwyczaj, że ministrowie przekazywali nieco wcześniej. Dlatego go zlikwidowaliśmy, bo czekamy na to, aż będzie o 10.30. Niech ta informacja będzie w jednym czasie podawana. Natomiast powie, czy idzie ku gorszemu, czy ku lepszemu. Niestety dzisiaj dobrych informacji, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, na pewno nie będzie, bo ta liczba jest na bardzo wysokim poziomie, tak czy tak. I nie możemy jeszcze w tej chwili mówić o tym, że trzecia fala maleje. Mam nadzieję, że za jakiś czas będzie to możliwe, ale w tej chwili niestety musimy być gotowi na to, że raczej będą spływały złe informacje. Czy przedsiębiorcy z Warmii i Mazur dostaną odszkodowania za lockdown? Pewnie wkrótce ustawią się także przedsiębiorcy z Pomorza. Przede wszystkim powiedzmy, że w tej chwili zarówno przedsiębiorcy z Pomorza, jak i z Warmii i Mazur, jak i z innych regionów kraju mogą korzystać z tarczy finansowej, tarczy antykryzysowej. Jasne, ona jest zależna. Jakieś dodatkowe wsparcie. Ale to są środki, które są właśnie przeznaczone dla branż, które są zamknięte. Jeżeli nie są zamknięte w innych miejscach i mogą działać, to dofinansowanie wygląda inaczej, na przykład jeżeli chodzi o postojowe. W związku z tym tam, gdzie te branże są zamknięte, to z postojowego mogą korzystać. wykorzystać właśnie te branże, które są w tych województwach zamknięte. No dobrze, to o co chodzi posłom z Porozumienia z tego regionu? Trudno mi powiedzieć, jeżeli chodzi o tutaj jakieś deklaracje ze strony posłów, o których pani wspomina. Takich decyzji nie ma. Chcemy kierować pomoc przede wszystkim do przedsiębiorców, bo w tej chwili to oni są tutaj najważniejsi i ich pracownicy. Natomiast ta propozycja, która padła, to w tej chwili miał być dodatkowy strumień finansowy dla Warmii i Mazur, a takiej decyzji nie ma. Była taka decyzja co do Małopolski, ale to chodziło o cały sezon turystyczny, który był wtedy dla tego regionu niezwykle trudny. Panie ministrze, po Pomorzu będzie Mazowsze. Możliwe są takie regulacje jak na Warmii i Mazurach wkrótce? Mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. W tej chwili takiej decyzji nie ma i obserwujemy sytuację. Ona nie jest w tej chwili jednoznaczna, w związku z tym mam nadzieję, że nie trzeba będzie podejmować decyzji co do wprowadzania obostrzeń w kolejnym województwie. To wszystko zależeć będzie od dynamiki zachorowań, bo jedna rzecz to jest liczba zachorowań w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, ale z drugiej strony również dynamika. Jeżeli ona nie będzie duża, jeżeli ona będzie się spłaszczała, to wtedy takiej decyzji nie trzeba będzie podejmować. Niektóre hotele, także te w mazowieckich lasach, zapraszają na wielkanocne pobyty ze specjalnymi atrakcjami. Nie powinny, mogą zostać na Wielkanoc zamknięte, czy nie? I co pan doradza tym hotelarzom, którzy takie ogłoszenia zamieszczają na swoich stronach i zapraszają? W tej chwili, jeżeli chodzi o możliwości realizowania usług hotelarskich, to obowiązują te limity, które były ogłoszone jakiś czas temu, czyli połowa miejsc. Jeżeli sytuacja się nie pogorszy, to one pozostaną. Natomiast tak jak wspominaliśmy to przez ostatnie wiele tygodni, niestety epidemia potrafi przyspieszać w najmniej oczekiwanych momentach i wtedy trzeba będzie podejmować trudne decyzje. Aczkolwiek te symulacje, które my w tej chwili mamy, wskazują na to, że jeżeli będziemy się trzymać tych obostrzeń, co teraz obowiązują, nie będzie trzeba podejmować bardziej radykalnych decyzji. A proszę powiedzieć, czy to Rada Medyczna rekomenduje takie krótkotrwałe lockdowny tygodniowe, jak to ma być, jeśli nic się nie zmieni w przypadku Pomorza? Czy one mają sens epidemiologiczny, czy mają być bardziej sygnałem ostrzegawczym? Każdy tydzień, w którym mamy zmniejszoną mobilność społeczną, powoduje, że liczba zakażeń maleje. W związku z tym to jest tak, że nawet taki tydzień powoduje, że określona liczba osób zachoruje mniej i określona liczba osób niestety też dzięki temu też będzie w lepszej sytuacji zdrowotnej. W związku z tym bierzmy to pod uwagę. Natomiast co do długości obostrzeń, to oczywiście to się może zmieniać zależnie od sytuacji epidemicznej. My z pewnym wyprzedzeniem poinformowaliśmy o Pomorzu po to, aby też przedsiębiorcy mogli się do tego przygotować. Niedawno minister zdrowia zaapelował, by zgłaszać się do lekarzy, że choroby inne niż COVID-19 nie będą czekać. Teraz NFZ zaleca ograniczenie lub zawieszenie planowych zabiegów. Czyli leczyć się trzeba, ale na razie, panie ministrze, tak trochę na pół gwizdka. Tu bym chciał to wyjaśnić, ponieważ wczoraj opozycja z tego komunikatu zrobiła taki przekaz medialny, jakby w Polsce zostały zawieszone wszystkie zabiegi, wszystkie operacje ratujące życie, a tak nie jest. W związku z tym... Nie, ja mówię o planowych. Czasem są takie długotrwałe, uciążliwe schorzenia, wymagające jakichś operacji, jakiś endoprotez i tak dalej. I to też jest bardzo ważne. Ale wczoraj jednocześnie opozycja zaczęła mówić, że z tego powodu będą umierały osoby z powodu tej decyzji, a to jest stwierdzenie, które nijak ma się do rzeczywistości. No nie będą umierały, ale może będą bardzo cierpiały. Ale pani redaktor, sytuacja jest taka, jeżeli mamy zaplanowany zabieg, to on powinien się odbyć, jeżeli nie jest konieczne jego zawieszenie ze względu na przykład na konieczność ratowania życia i zdrowia wobec osób, które są chore na COVID-19. Krótko mówiąc, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie należy zawieszać takich zabiegów, nawet rutynowych, nawet zaplanowanych. Natomiast jeżeli jest wybór, trudny wybór pomiędzy tym, czy ratować zdrowie i życie osób, które są ofiarami epidemii, czy przesunąć zabieg planowy, no to w takich sytuacjach trzeba podjąć decyzję o ratowaniu życia. Przygotowywane są nowe łóżka covidowe, także w tymczasowych szpitalach. A co z personelem medycznym, którego jest chyba troszkę za mało, żeby wszystkie łóżka obsłużyć, czy nie? Przede wszystkim właśnie do pani poruszyła w tej chwili najważniejszy temat w kontekście również zabiegów planowanych. Liczba osób, które mogą pomagać w kontekście walki z koronawirusem jest ograniczona, bo personel medyczny jest określony i ma określone zasoby. W związku z tym, jeżeli chodzi o szpitale covidowe, szpitale rezerwowe, to tam przekierowujemy te osoby, które mogą właśnie pomagać w tym trudnym czasie. I tam te limity obowiązują nieco inaczej. To znaczy, jeżeli będzie sytuacja, że zapełnią się dodatkowe łóżka, to liczba pacjentów, które mogą być pod opieką danego lekarza, może być nieco większa niż w standardowym szpitalu. Po to właśnie, aby wszystkim zapewnić opiekę. Czy polski rząd będzie nadal zabiegać o dodatkowe zakupy szczepionek poza Unią, poza pulą europejską? Czy liczymy jednak, że w drugim kwartale wszystko się poprawi? My oczywiście szukamy stale takich możliwości, natomiast one nie są duże, w związku z tym tutaj pod kątem takich zasobów światowych, jeżeli chodzi o liczbę szczepionek, to ona jest ściśle określona, bo limity producentów są też określone. W związku z tym na razie korzystamy z mechanizmu zakupowego Unii Europejskiej. Rozważamy inne warianty, natomiast w tej chwili te produkty, które są stosowane na terenie Unii Europejskiej, mają gwarancję bezpieczeństwa i na razie korzystamy tylko z nich. Panie ministrze, czy Nowy Ład to ma być, albo miał być, albo prawdopodobnie będzie nowy Janosik? Bogaci zapłacą za to, że biednym się poprawi. Pani redaktor, idąc tym tokiem rozumowania, jeżeli Platforma Obywatelska ostatnio zaproponowała kwotę wolną od podatku 10 tysięcy złotych, to też są janosikami, tak? Czyli jakby tu logiki nie widzę w tym zakresie tych informacji medialnych, które się teraz pojawiają. Natomiast oderwijmy się chwilę od tych spekulacji medialnych, bo przede wszystkim poczekajmy chwilę, aż zaprezentujemy Nowy Ład, program gospodarczy, program społeczny. No dobrze, ale te informacje medialne, tak zwane o kwocie wolnej, o emeryturze bez podatku dla tych najniżej uposażonych emerytów, a ich jest całkiem spora grupa, do 2,5 tysiąca złotych świadczenie miałoby to obejmować, to zwolnienie z podatku, to wszystko jest prawda, czy nie? Niestety nie udzielę informacji teraz, w tej chwili. Mogę tylko powiedzieć, że faktycznie w Nowym Ładzie są rozwiązania, które mają zwiększyć atrakcyjność zarobków i atrakcyjność miejsc pracy, plus również filar rozwojowy, ale no, w szczegółach niech mówią liderzy Zjednoczonej Prawicy w momencie, kiedy będziemy prezentować. Panie ministrze, pan jest optymistą co do poparcia przez Solidarną Polskę Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Odbudowy, wszystko pójdzie gładko według pana, tak pan mówił, no może nie gładko, to jest skrót pana wypowiedzi na innej antenie telewizyjnej, nie radiowej, ale właściwie dlaczego to jest taka sprawa, która musi być tak bardzo omawiana, wałkowana, jeżeli ona jest chyba jedną ze spraw fundamentalnych, bo to nie jest coś takiego jak głosowanie w sprawie Funduszu Wsparcia Kultury, tylko tutaj chodzi i o naszą obecność w Unii Europejskiej i o pieniądze duże. Zgadzam się, że to jest sprawa bardzo ważna, dlatego też jestem przekonany, że z tego powodu znajdzie się większość parlamentarna w Sejmie, która poprze to, jak rozumiem też ze strony opozycji, jednak mimo wszystko, która cały czas podkreśla, że obecność Polski w Unii Europejskiej ma charakter zasadniczy, że ten głos poparcia również się pojawia, aczkolwiek wczoraj ten pewnego rodzaju szantaż, który się pojawił, stawia pewien znak zapytania przy tym, ale myślę, że skończy się to. Może to trzeba uznać za jakiś rodzaj negocjacji, bo tutaj chodzi o warunki tego poparcia. A pan od razu mówi, że to jest dążenie do polexitu. To troszeczkę jest takie odwracanie kota ogonem. Bo co robi Solidarna Polska, jeśli tutaj opozycja dąży do polexitu? To co pani redaktor, specjalnie użyłem tego określenia i cieszę się, że pani do niego wraca, ponieważ przypomnijmy sobie, jak to właśnie opozycja stwierdziła, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do polexitu. I to wczorajszy ten zwrot, który został przeze mnie użyty, wywołał ponownie tę dyskusję, bo idąc tym tokiem rozumowania, który kiedyś próbowała proponować opozycja, to znaczy nasze uwagi, negocjacje na poziomie unijnym, oskarżali nas o polexit, to dzisiaj, jeżeli porównywać twarde negocjacje na poziomie unijnym otwarte interesy dla Polski, a zawieszanie decyzji czy brak poparcia decyzji o budżecie dla 27 krajów Unii Europejskiej, to właśnie opozycja wpisywałaby się w narrację o polexicie. No dobrze, ale warunki opozycji są takie zaporowe, jakieś niedorzeczne. Chodzi o dyskusję podczas sejmowego posiedzenia i też kwestie samorządowe, żeby samorządy miały udział. Ale w tej chwili właśnie trwa dyskusja. Tak. W tej chwili trwają konsultacje społeczne. A kto konsultuje? Wiem, że były trzy takie duże debaty online, a poza tym, jak wyglądają te konsultacje? Zgłaszane są uwagi co do poszczególnych elementów programu. Można przesyłać te uwagi do Ministerstwa Funduszy i na podstawie tych uwag później odbywają się spotkania już z tymi grupami, które zgłosiły konkretne uwagi. Bo czyli tej debaty nie będzie według pana? Ja nie wykluczam, że będzie debata na ten temat i w Sejmie. Nie wiem tego, to jest decyzja Prezydium Sejmu już i pani marszałek. Natomiast jeżeli mamy podchodzić do tego rzeczowo, to te uwagi powinny być właśnie zgłaszane w ramach konsultacji. Bo w Sejmie, na mównicy sejmowej, to nie oszukujmy się, to jest taka bijatyka polityczna. Natomiast jeżeli chodzi o konkrety, to należy powiedzieć wprost. PSL, Platforma Obywatelska, skąd chcecie pieniądze przesunąć z Krajowego Planu Odbudowy, czyli zmniejszyć finansowanie i na jaką rzecz? Bo program jest określonej wielkości. W związku z tym, jeżeli dzisiaj PSL czy Platforma mówi, że dajcie na coś, to muszą też powiedzieć, z czego w takim razie te środki przesunąć. W Ministerstwie Aktywów Państwowych ciągle jest wakat po dymisji wiceministra Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski. Kto i kiedy go zastąpia? Może go nikt nie zastąpi, w każdym razie nikt z Solidarnej Polski, może to jest w ramach tego uderzenia po łapkach, które zapowiadał marszałek Terlecki. Przede wszystkim nie ma żadnego wniosku o powołanie, w związku z tym nie wiem, czy jakaś decyzja będzie co do uzupełnienia tego wakatu. W tej chwili do pana premiera nie został złożony wniosek o powołanie nowego wiceministra. A proszę mi powiedzieć, jeżeli pan tak mówi o tym polexicie, czy Solidarna Polska nie dąży do polexitu? Z tego, co przynajmniej deklaruje Solidarna Polska, to cały czas popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej, więc zakładam, że nie. No ale to tak jak troszkę spółki supermarketu. Fundusz Odbudowy to niedobrze, a inne sprawy tak. No panie redaktor, no tu się różnimy z Solidarną Polską. Ja na miejscu Solidarnej Polski i na miejscu wszystkich posłów głosował za. Dziękuję bardzo, minister Piotr Müller, rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co byś chciał dostać na urodziny? Barbara, ale przecież urodziny ja mam dopiero za miesiąc. No tak, no za miesiąc, ale mega okazje w Media Expert kończą się w ten czwartek. Jeszcze tylko dwa dni mega okazji w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1199. Smart TV Philips, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890. Taniej o 600 zł. Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem.